जगल हसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगल हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए, जग रोए, जग रोए, जग रोए, जग चदरिया चदरिया जीने रे जीनी के राम नाम रस जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, नौ दस मास उनन को लागे, नौ दस मास उनन को लागे, नौ दस मास उनन को लागे, मूरख मैंने कीनी चदरिया जीनी रे जीनी, के राम नाम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी, के राम नाम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी। चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, रंग रेज को दीनी, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, जीनी चदरिया जीनी रे जीनी, राम राम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी, राम राम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी। करो शंका मत करियो दो दिन तुमको दीने चादर ओढ़ शंका मत करियो ये दो दिन तुमको दीने मूरख लोग भेद नहीं जाने मूरख लोग भेद नहीं जाने मूरख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैंने तीने जरिया मेरे शुकदेव ने निर्मल कीनी वो प्रहलाद सुधामने ओढ़ी शुकदेव ने निर्मल कीनी दास कबीर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर